na ta on sna muoy chiwat tu bay min pi tam long tam taong pdon ti chot man ri to so dam bay sna hay kom na on kom na chrolom chngai bong kom chao bong bae duong man a khwang khlai muoy chit ning sanya มันขบอดจรไหนสูงปีสัยอนโปรในสมัสนายบ้องพอพร้อมสลับคล้วนพร้อมควายอ้อนสนายกรุบจิตพร้อมมันคลีตัวใบใบมุจิตมันบานสโลลังนั้นสโลปุ๊บแมนมันพอก็ยานตัวใสปรางกะปีอ้อยบ้านมันอ้อยคลีดมงเอาไก่อ้อนทาดพอสุนสมอปีจัดนายปัดปัดมวยชีวิตกาดมองมองโลขมินเพราะนาเห็นลูกใดมอกช่องโยกสมุนนายเป็นตรงบ้อนมองตายโอนรจะล้อมจะง่ายบองกลมจาลบองแบดวงมันอาจขวังใครมวยจิตนิ่งสัญญาถ้ามันขบอดจรไหนส่งปีใสอ่อนโปรในสมัสนายบองพอพร้อมสลับคล้วนพร้อมควายอ่อนสนายกรุบจิตพร้อมมันคลีตัวใบใบมวยจิตมันบานนั่งมาปิดแมนมันพอก็ยานตัวใสปรางกะปีอ้อยบ้านมันอ้อยคลีดมงเอาไก่อ้อนทาดพอส่วนสมอปีจัดนายปิดปิดมวยชีวิตกาดมองมองโลกมีนเพราะนาเห็นลูกใดมอกช่องโยกสมุนนายเป็นตรูมองตายโอนรองพร้อมสลับคล้วนพร้อมคลายอ้อนสนายกรุบจิตพร้อมมันคลีตัวใบใบมุจิตมันบานสโลลังนั้นสโลปัดแมนมันพอก็ยางตัวใสปรางกะปีอ้อยบ้านมันอ้อยคลีดมองเอาไก่อ้อนทาดพอสุนสมอปีนายปัดปัดมวยชีวิตกาดมองมองโลกมีนเพราะนาเห็นลูกใดมอกช่องโยกสมุนนายเป็นตรูบ้อนมองตายโอนโร